klimatowi, ekologii, zrównoważonemu rozwojowi i relacji człowieka z przyrodą. Górska o klimacie. W Trójce już w najbliższy poniedziałek w południe. Autopromocja. Wybiła północ, tu Polskie Radio, program trzeci, już poniedziałek, 17 czerwca. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Premier Tusk jest już w Brukseli, ruszą rozmowy o podziale stanowisk po eurowyborach. W Szwajcarii zakończyła się konferencja z inicjatywy Wołodymira Zełenskiego. Do 2030 roku PGE ma odejść od węgla. W Brukseli odbędzie się dziś nieformalny szczyt Unii Europejskiej z udziałem premiera Donalda Tuska. Spotkanie poświęcone będzie podziałowi najważniejszych unijnych stanowisk po wyborach do Parlamentu Europejskiego. Chodzi o stanowiska przewodniczących Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej oraz szefa unijnej dyplomacji. Wydaje się, że wszystkie puzzle w tej układance już są dopasowane, ale w przeszłości zdarzało się, że i pewniacy odpadali. Wiele będzie zależało od tego, jak jutro dyskusja na szczycie się potoczy. Przewiduje się, że przewodniczącą Komisji Europejskiej na drugą kadencję zostanie Ursula von der Leyen z Europejskiej Partii Ludowej. Centroprawica po tych wyborach jest wzmocniona, będzie miała więcej europosłów niż 5 lat temu. Na szefa Rady Europejskiej typowany jest były premier Portugalii António Costa z centrolewicy. Natomiast kandydat liberałów na szefową unijnej dyplomacji jest premier Estonii Kaja Kallas. A na czele Parlamentu Europejskiego przez pierwszą połowę kadencji ma pozostać Maltanka Roberta Metsola. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. A szczyt rozpocznie się od rozmowy właśnie z Robertą Metsolą, a w pierwszej części spotkania weźmie udział również szefowa Komisji Europejskiej. Z jej udziałem odbędzie się dyskusja na temat unijnych priorytetów na kolejnych 5 lat, które zostaną zawarte w dokumencie zwanym agendą strategiczną. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że zorganizowana w Szwajcarii konferencja pokojowa była wielkim sukcesem jego kraju. Przemawiając na zakończenie obrad, podkreślił, że nie będzie trwałego pokoju bez zachowania integralności terytorialnej. Wołodymyr Zełenski mówi, że najważniejszymi tematami konferencji było bezpieczeństwo nuklearne i uwolnienie jeńców. Trzy problemy, jakie były szczegółowo analizowane podczas szczytu, to bezpieczeństwo nuklearne, bezpieczeństwo żywnościowe i uwolnienie jeńców i deportowanych, w tym dzieci, u tysięcy dzieci uprowadzonych przez Rosjan. Prezydent Zełenski poinformował, że na konferencji uzgodniono powołanie grup roboczych, które rozpoczną pracę w najbliższym czasie. Zajmą się one pomysłami i propozycjami, które mogą przywrócić bezpieczeństwo w różnych aspektach. Prezydent Ukrainy dodał, że gdy powstanie plan działań na rzecz pokoju, to będzie można zorganizować kolejny szczyt. Do 2030 roku elektrociepłownie Polskiej Grupy Energetycznej planują odejść od węgla, obiecuje prezes PGE Dariusz Marzec. W tym tygodniu został on również nowym szefem Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych. Jego zdaniem w najbliższych latach branżę czeka technologiczna rewolucja. Docelowo wszystkie elektrociepłownie w Polsce będą korzystać z czystej energii. Prezes Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych Dariusz Marzec tłumaczy, że energię cieplną dla gospodarstw domowych można wytworzyć z nowoczesnych kotłów elektrodowych. Te z kolei mogą być zasilane prądem pochodzącym z farm wiatrowych lub fotowoltaiki, czyli źródeł odnawialnych. Wykorzystują te momenty, kiedy energia elektryczna na rynku jest tania, bo jest jej dużo produkowana na przykład ze źródeł odnawialnych. I wtedy w tych kotłach elektrodowych ta woda jest podgrzewana za pomocą tej taniej energii elektrycznej, transferowana do akumulatora ciepła, czyli do dużego zbiornika, gdzie to ciepła, gorąca woda pełni rolę akumulatora ciepła po prostu. Kotły elektrodowe działają już m.in. w elektrociepłowni PGE w Gdańsku. Planowane są kolejne inwestycje. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Na przykładzie Gdańska, dzięki kotłom elektrodowym w zeszłym roku tamtejsza elektrociepłownia spaliła ponad 1500 ton węgla mniej i ograniczyła swoją emisję CO2 o blisko 3200 ton. To tyle, ile pochłania las na powierzchni 800 hektarów. I na koniec jeszcze komunikat. Z żalem i w ostatniej chwili musimy odwołać poniedziałkowe spotkanie z norweską pisarką Mają Lunde, które miało odbyć się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Autorka Historii pszczół i Snu o drzewie z powodów zdrowotnych nie przyleci do Polski. O ewentualnej nowej dacie spotkania poinformujemy na antenie i w naszych mediach społecznościowych. Przepraszamy w imieniu autorki, wydawnictwa literackiego oraz swoim. Mai Lunde życzymy szybkiego powrotu do zdrowia. To był serwis Trójki.

Po północy w programie trzecim Polskiego Radia powraca Dym na wodzie, aby przedstawić Państwu bluesowego artystę z Chicago, który nazywa się Toronzo Cannon. Co ciekawe, mimo takich chicagowskich korzeni, Cannon zaczynał od grania muzyki reggae. No i dopiero z czasem odkrył swoje prawdziwe bluesowe powołanie. Ma teraz 56 lat, jest doświadczonym wokalistą i gitarzystą w stylu Buddy Guya czy Alberta Collinsa. No i oczywiście duch Jimiego Hendrixa jest tutaj obecny. W prestiżowej wytwórni Alligator Toronzo Cannon wydał właśnie swój szósty album studyjny Shut Up and Play. No i to też właśnie nastąpi. Double dealing. Someone knows. Tak brzmi Toronzo Cannon, chicagowski artysta, który swoje brzmienie stworzył najpierw słuchając muzyki w klubach swojego rodzinnego miasta, no a potem występując na różnych tego miasta scenach. Dym na wodzie w programie trzecim, teraz muzyka i historia filmowa, którą obiecałem Państwu tydzień temu. I got some bungalows. Set at the bar, cold roadhouse, they got some bungalows. And that's for the people who like to get down slow. They like to get down slow. Lot of get way down. Get down. Passionate lady, don't give up your vow, give up your vow. Save our city, save our city. Love it now, love. Yeah, man, take it up. So take it up, boy. Take it up, boy. To znany Państwu z pewnością utwór z repertuaru grupy The Doors w nowszym wykonaniu Jeffa Healeya, utwór poniekąd tytułowy całej tej historii. Pamiętają Państwo, tak sądzę, film Wykidajło, to film sprzed 35 lat. Oryginalny tytuł brzmiał Roadhouse. Patrick Swayze grał w nim bardzo skutecznego ochroniarza w tytułowym barze przydrożnym. No i w tym barze za taką dorcianą siatką chroniącą przed agresywnymi klientami, którzy rzucają w artystów butelkami, występował też zespół muzyczny, a jego liderem był Jeff Healey. To nieżyjący już niestety kanadyjski gitarzysta i wokalista. Był niewidomy, grał w oryginalny sposób na gitarze, która leżała na jego udach, kiedy siedział, no ale grał fantastycznie. W tym filmie grał po prostu samego siebie i dopiero teraz po latach nagrania z filmowej sesji wydano na oficjalnej płycie Jeff Healey Roadhouse The Lost Soundtrack. To 20 ciekawych nagrań bluesowych i rockowych standardów. Love to you. I don't want you maybe on clothes. I don't want you roll your hoes. I don't want you money too. I just wanna make a love to you. But I can tell by the way that you walk that walk. I can know by the way you to cry and shame. And I don't want to cook your bed. I don't want to make your bed. I don't want you cause I'm sad and blue. I just want to make love to you. Te nagrania mają oczywiście swoje dźwiękowe słabości, to nagrywano dawno temu, no ale wykonanie pozostaje w moim mniemaniu fantastyczne. Jeff Healey, najpierw bluesowy klasyk I Just Want to Make Love to You. Willie Dixon stworzył ten utwór 70 lat temu i on wciąż jest ważny w świecie bluesowych wykonawców. No a potem rockowa klasyka White Room z repertuaru grupy Cream. Znany przebój lat 60. No takie to bluesowe i rockowe klasyki na wydanej niedawno płycie Jeff Healey Roadhouse The Lost Soundtrack. Bluesowe i rockowe klimaty znajdziemy także na nowo wydanej płycie Black Country Communion, płyta numer 5. W rockowej supergrupie Black Country Communion głównym wokalistą jest Glenn Hughes. No a Joe Bonamassa mawia w wywiadach, że z przyjemnością wciela się w rolę gitarzysty prowadzącego takiej zespołowej formacji. No ale gdy zachodzi potrzeba, jest ochota, Bonamassa potrafi pokazać wszelkie swoje umiejętności. Thank you. obawy, że oni już zakończyli karierę. Od poprzedniej płyty Black Country Communion minęło 7 lat, a jednak zebrali się raz jeszcze w Hollywood w Stanach Zjednoczonych i nagrali kolejny album, numer 5, który godny jest Państwa uwagi. W audycji muzycznej Dym na wodzie zmieniamy teraz znacząco brzmienie muzyczne. Chciałbym jeszcze raz przypomnieć Państwu zapowiadaną niezwykłą muzyczno-koncertowo-płytową akcję zespołu Archive. Responsibility, personal responsibility. personal responsibility, personal responsibility, personal responsibility, personal responsibility, personal responsibility, personal responsibility, personal responsibility. Wykonawcy muzyki rozrywkowej sięgają do różnych pomysłów, aby zainteresować swoich słuchaczy na całym świecie. Odgrywanie jednej płyty w całości na koncercie, no to już sprawa powszechnie znana. Zespół Archive proponuje coś ponadstandardowego. Oto we wrześniu zespół Archive zapowiedział wznowienie czterech swoich ważnych albumów. You All Look The Same To Me, potem Noise, Controlling Crowds, część pierwsza i do trzeciej i wreszcie Controlling Crowds, część czwarta. Te wydania tych ważnych czterech płyt będą rozszerzone o ciekawe dodatki. Płyty będą oczywiście remasterowane. No a po wydaniu takich czterech tytułów zespół Archive wyruszy w przyszłym roku na specjalne koncerty, na których będzie te płyty prezentował w całości. No, nie na jednym koncercie, to dokładnie będą dwa podwójne koncerty, dzień za dniem. Dwie płyty pierwszego dnia i dwie kolejne dnia drugiego. Zapowiada się więc imponujące i niebywałe widowisko muzyczne. Start tej akcji pod koniec stycznia w Londynie, potem jeszcze 7 takich występów, między innymi Bruksela, Paryż, Zurich, Berlin i na zakończenie Polska. Archive wystąpi z tym programem 25 i 24 lutego przyszłego roku w Krakowie.